والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام علیکم حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر ناچیز نو خاندان اور دوستان سمیت دارین دے شرط و اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے بچیو تھوڑے نال ابلیس بیٹھا کون ہے کیڑی شاہ تو نہیں بہن دیندی تو بندے دے پتر بن کے بگو چپ کر کے بگو دنیا دوروں دور آئی بیٹھی ہے وہ سمجھن بھئی انسان اس طرح دے نے جاگو کلاں تحصیل پھالیا دے اندر سید فدا حسین شاہ صاحب گیلانی دی دعوت تے ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہویا ہے. اور اکیلا نہیں, اللہ تعالی دے فضل و کرم نال ناچیز دا خطاب سنن دی خاطر جلال پور بھٹیاں تو, خان کا ڈوگراں تو, حافظ آباد شہر تو اور لالا موسیٰ تک تو دنیا تشریف لے آئی. یہ محض دین حق دا بغیر کسی لحاظ اور خوشامد تو بیان سنن آئے نے, جس دے اندر صرف اور صرف اللہ جل شانہ اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رضا اور خوشنودی دا لحاظ ہونا ہے, اور کسے دا لحاظ نہیں ہونا. جس دے واسطے موٹی دلیل کہ مینو پتا لگا بھائی لگا انج رستے دے اندر کہ اس مجمع دے اندر اس اجتماع دے اندر تو سائیں مشتاق نام دا بھی بندہ آنا ہے, تو اس چمٹے تے ساز تے واجے تے او اپنا حساب کتاب نال اس بولنا ہے. میں شریعت رسول پڑھی, ایس زمانے دے مجدد تے کتب دی میں صحبت بیٹھا, فاڈا تھاڈا پہلا تعارف اس علاقے والیاں دا, اونج پھالیا تے ادھر دی دنیا بھاویں من جان دی خصوصاً حکومت آلے او نا چیز نو پوری طرح جان دین. میں صدر تو لے کے تھلے تک کسے دا لحاظ نہیں کردا, اور اللہ تعالی دے فضل نال پورے ملک دے اندر روزانہ مونج کٹنا جویں کٹن دا حق ہوندا ہے. بے ایمانا تے سواگا پھرنا, شیطانا دا کوئی لحاظ نہیں رکھدا, اور سانو نبی پاک سرکار اور غوث پاک میران دے در تو سبق بھی اے ہوئی ملیا ہے. میں اگے غوث پاک سرکار دے ذکر دے اندر جدو سیرت غوث الوراج پیش کرنی ہے تو ان سارا چانن ہو جانا. میں شاہ اوراں نوں سدیا میرے جلسے دے اندر, تے داڑی منا بندہ میرے سامنے نہیں مطلب نعت پڑھ سکدا. سانو اپنے بزرگاں تو امام اہل سنت تو غوث پاک سرکار تو شریعت دے امامہ تو سبق ہی ہوئی ملیا, کیوں فاسق مولے نے اس دی تعظیم حرام ہے, اور اے مقام تعظیم دے رسول کریم سرکار دا ممبر ہو انتہائی تعظیم دا مقام ہے. پھر نال ساز او وکھرے حرام, جو نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے مینو اللہ تعالی نے ساز واجے توڑن واسطے اور بت توڑن واسطے بھیجیا ہے. سبحان اللہ, بعثتو مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث مبارک اے سامنے حدیث دیئے کتاباں پیان تفسیر دیئے پیان فتاویں دیئے پیان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نو اللہ تعالی نے لمحکل مزامیر و کسر الاسنام او کما قال ساد واج مٹامن دے اور بت دے توڑن واسطے اللہ تعالی من بھیجیا ہے تو ہون کوئی کتا بندہ ہی ہو تھی جس نو سید الانبیاء مقامن تے آمن ہو وہ اس نو پھیلاوے وہ اس نو امت مروج کرے خود کول رکھے وہ تو نبی سونے دے مقابلے میں چا گیا تو امت ہی وہ نہیں ہوندا جڑا نبی دے مقابلے وچ ہوئے مقابلے وچ ابو جہل رہا ہے حضرت بلال مصطفیٰ دی تابے داری وچ رہا ہے غوث پاک میران سرکار دا بھی فتوہ ہے فتوہ انہاں دا بھی تو ہی ہونا تھی جو انہاں دے نانے پاک دا سی غوث پاک بھی صاف اوہی فتوہ دیتا ہے کہ ساز واج حرام مزامیر حرام خواجہ معین الہند خواجہ غریب نواز آپ جڑا جڑی قوالی سن دے سن او بغیر سازاں تو ہندی سی تے سناون والے کو میرا سی تے خسرے بے نماز نہیں سن ہوندے او انہاں دے اپنے درویش ہوندے سن عارفانہ کلام پیش کردے سن تے پیسہ کماون واسطے نہیں محض اپنے پاک مرشد دے دل نو راضی کرن دی خاطر سمجھ آ رہی نے گل دی کوئی نہ ہو سکتا ہے کئیاں ساتھیاں دے تور پاؤں جاؤں سن دے آئیں تے میں تور ہی پماون آیا بیٹھا ایڈی دورو جڑا سفر کر آیا نا او شاوراں کول پیسے لین کون آیا میں حضور میں سنیا شاہ صاحب دسیا تے میں نماز بھی پڑھی کہ اے حضور نوشہ گنج رحمت اللہ تعالی علیہ دی مسجد شریف آپ بھی سلسلہ قادریہ دے سن بڑے وڈے اللہ تعالیٰ دے ولی سن اور ہر ولی شریعت رسول دا پابند ہوندا ہے تو سجنہ حضور نوشہ گنج دا ایک شیر ہے سناوا چا آپ سرکار فرمان دین سچی شرح رسول دی غیر شرح سب جھوٹے سچی شرح رسول دی غیر شرح سب جھوٹے سچی شرح رسول دی غیر شرع سب جھوٹے غیر شرع جو پیر کہاوے خیر نہیں وچ ٹھوٹے توجہ ہے بھائی تو ساڈا میاں عارف کھڑی بھی فرمان دین آپ فرمان دین رستہ پاک نبی دا چھڑ کے کوئی نہ منزل پگدا رستہ پاک نبی دا چھڑ کے تے کوئی نا منزل بگدا جے لکھ محنت کریے کلر کول اگدا توجہ ہے حضور سیدنا پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بھی قادری نہیں آپ سرکار دیاں کتاباں میرے کول موجود نے فارسی دے اندر اصل عین الفقر مفتاح العارفین نور الہدا خرد آپ نے نبی پاک سرکار تو ایک کشفی حدیث مبارک لکھی سونے نبی نے فرمایا ادار آئے ترجل یطیر فی الہوا یمشی علی الماء فتارک سنت من سنتی فضرب ہو بالنعلین سونے نبی نے فرمایا جے کسے نو ہوا وچ اڑدا ویکھو پانی دے اوتے ٹردا ویکھو پر جے میری سنت چھڈ دے تے پولے ماریا جے اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا توجہ ہے صحیح ہن سجڑا صدقے جاواں اللہ تعالی نے بھی ولی دی پہچان دو لفظاں وچ لکھی نہ ہوا وچ اڑدا لکھیا ہے اڑن دی نشانی لکھی رب نے نہ قران مجید دے اندر مولا تعالی نے اللہ دے ولی دی پہچان پانی تے ٹرنا دسیا ہے نہ رب وحدہ لا شریک مولا نے اگ دے انگارے کھانا پہچان ولی دی دسیے نہ اے دسیا جڑا کھانا چھڈ دےوے گا نہ اے تے کھتریاں دے جوگی وی کم کر لیندے سن سجنا ولی دی پہچان رب نے دو لفظاں اندر چھڈی اے الذین آمنوا وقالوا یتقون ایمان والا ہوے گا نال پرہیزگار ہوے گا سجنا پرہیز دو کنا چیزاں تو فرض چھڈن تو واجب چھڈن تو واجب چھڈن تو سنت چھڈن تو مستحب وی اللہ دا ولی نہیں چھڈدا حرام تو پرہیز مکروہ تحریما تو پرہیز مکروہ تنزیہ پاک تو پرہیز بلکہ ادھر ویکھ قسم خدا دی عوام واسطے شریعت موٹی موٹی ہوندی ہے کیا مطلب ہے فرض پورے کرن واجب پورے کرن موقت سنتا پوریاں کرن پر جڑے رب دے ولی ہوندے نے انہاں واسطے بڑی باریک شریعت ہوندی ہے ہاں شرع دے دروازے اچے راہ ربانا موری ہو کیا مطلب دروازہ اچھا دوروں دستا ہے موری چھوٹی نہیں دستی شرع جڑی عام باقیاں واسطے ہے وہ ہے موٹا موٹا کام ہاں فرض پورے کر واجب پورے کر موقع تھنتا پوریاں کر رہا مسئلہ ولی دا ولی واسطے ضروری ہے پھر جی میں ادھر فرض ہے نا ولی واسطے حضور سرکار دی زندگی دا ہر کم فرض ہے ایویں نہیں ولی بن باندا ساڈے نزدیک تے جڑا کلیڑے لا کے ننگا ہو کے بہر ہوئے آندے جڑا پہنچیا پیا ہے کدھر پہنچیا پیا ہے طریقت طریقت کنوں آکھ دین مصطفیٰ کریم سرکار دی ہر ادا نو اپنا ہونا ہر ادا نو ایک ہے جنت پہنچن دا راہ ایک ہے رب تک پہنچن دا راہ جنت پہنچن واسطے فرض پورے واجب پورے موقت سنتاں پوریاں اور رب تک پہنچن واسطے مصطفیٰ دی ہر ادا ضروری مثلا کھانا کھانے دے اندر سنت رسول پینے دے اندر سنت رسول اللہ، مکان عمارت اوہی سادگی اوہی سارا کچھ اپناوے، حتیٰ کہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی گل سنانا، سبحان اللہ سناوا چا ذرا ڈٹ کے بولو جیندیاں سبحان اللہ، تو خوش آمتی ٹٹو ملا سندا رہے چودھری نو ویکھن تے اوندی تعریف، پیر نو ویکھن تے اودی تعریف، جنو ویکھ بادشاہ نو ویکھن اودی تعریف، اے لانتی بندے دا کم ہے، کلو بندے دا کم ہے، جڑا ایمان والا ہو سی غیرت والا ہو سی نبی پاک دے دین دا وارث ہو سی، قسم خدا دی کدی خوشامت نہیں کرے گا، ہر ایک دے اگے محمد پاک دی شرع دی صاف گل کر دے گا، حضرت با یزید بستامی خربوزہ نہیں کھادا، پوچھا گیا حضور کیوں نہیں کھاندے، فرمایا مینوں یارو پتہ نہیں لگ سکیا جو نبی پاک نے کنج کھادا ہے، میں کھا بواں تے حضور دے طریقے تے خلاف ہو جاوے، ہن سمجھ لگی، ایک خواص واسطے حکم ہے جنوں آندے نے پیر طریقت، پیر طریقت ہے بھی نہیں بنواندا، مصطفی کریم سرکار دی پہلے شریعت دے ہر ہر حکم بڑے تو لے کے چھوٹے تک نو پہلے جاندا ہوئے، پھر شیطان دی ہر شرارت نو جاندا ہوئے، پھر نفس دے ہر وسوسے نو جاندا ہوئے، پھر شریعت دے مطابق اس دا توڑ جاندا ہوئے، تا جا کے پیر طریقت بن دے، قسم خدا دی کر کے آنا میں سچی گل پہ آندا، جے پیراں نو خوشامتیاں مولویاں برباد کرنا ہے، پیر جو مرضی کیتی ہے نا، جو مرضی کیتی ملا آکھیا ہے ماشاءاللہ پیر طریقت حضرت صاحب قبلہ صاحب فلانے صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب وہ اتنے چی پھولدا گیا ہے اس نہیں ویکھیا میں راہ کیڑے تے ٹردا پیا ہاں، ہن جنوں شریعت رسول تو بغیر حضرت صاحب قبلہ صاحب ہاتھ چومن والے پیر چومن والے لب جان اونے ونےویں واسطے شریعت والے پاسے ہونا ہے، جے امت اینو کونو کر دی کھچ نبی پاک دا راہ چھڈ دیو، ویکھ دے تے آندے پیرا بس تینو مننا سی خدا رسول دی وجہ نال، جے تو انہاں دا راہ چھڈی کھڑے مڑ تینو کاہدے واسطے مننا ہے، قسم خدا دی انہاں بریلویاں دے پیر برباد نہ ہوندے، میں قسمیہ پہ آندا جے ٹھیک ہے جی صحیح ہے جی ہائے ہائے انشاءاللہ العزیز اج میں بھی بھوکھا لا کے جاتا ہوں، اور بھوک شوکھڑا پیر نہ بنا سے، اچھا باج لاسی انشاءاللہ العزیز، ہاں انشاءاللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ، سجنا ادھر ویکھ صدکے جاواں پیر طریقت اونوں آکھدے نے جڑا پاک نبی سرور دی کوئی ادا نہ چھڑدا ہوئے، دل دا حال پاک نبی سرور دی شریعت دے مطابق ہوئے، ظاہر دا حال وی مطابق ہوئے، جے ظاہر ظاہر جڑدا تے اندر نہیں جڑدا، اندر دنیا دی ہرس ہے، اندر مریداں دی ہرس ہے، اندر پیر چماون دی ہرس ہے، اندر آپ نو مرید تو چنگا سمجھدے ابلیس تو بد بن گئے، قسم خدا دی پیرو سے پیر طریقت بن گئے، جس نے سمجھے ہر مرید میرے نال چنگا ہو سکدا ہے کسے مرید دی وجہ نال مینو جنت مل جاوے، لاجپال لاجپال لاجپال لاجپال لاجپال لاجپال لاجپال سمجھ آ گئی نا کوئی نہ. جس پیر یہ سمجھا ہے نا کہ میں ان کا چنگا وا مریداں نو میں جنت لے جانا ہے, وہ جنت نہیں بنا لگا. جن آپ چنگا چا سمجھا یہ دعویٰ سی نا ابلیس نے کیتا سی آلا خیر منو میں چنگا وا تو کی ہویا تو کن سالوں کی کیتی برباد کر بیٹھا ہے کبلا. ایک آخو تو چشتی فقیران کی گل سنا وا حضور خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ بابا ہی پسریا پیا, لیکن یہ ویکھیں گے کہ بابا ہوں اتنا بھی جانا کہ اتنے تک ہی رہتا ہے. بابا جی جنہ پیران سے بھی نہیں رہنا اصل بےمان اتلے حکومت والے نے انہاں پیران کا بھی بٹھا انہیں بایا ہی تو مولویا کا بھی انہیں بایا ہی عوام کا بھی انہیں بایا ہی. ہاں اصل اصل شیطان وہ ہوں نے سیانے آتے نے گل سمجھے نے سیانے آتے نے جس دور میں لٹ جا فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جا فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. لے پھر سجنا اسے سلسلے چ میرے پیر غوث پاک دی گل سن لے سنا وا. لے پھر تھکے نال انہاں دا ذکر وچ آئی گیا, میں انہوں اگے رکھوں سا لیکن وچ ہونا ہون لگ پیا. توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. حوالہ سنو سجنا, خبطت الناظر فی ترجمت الشیخ عبد القادر امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری دی کتاب ہے. میرے غوث پاک دے حالات تے لکھیے تیرے پورے دلے دے اندر کسے ویکھی بھی نہیں ہونی, حوالے تے لبنے دور دی گل نے. آپ سرکار دا ایک واقعہ سناواں تے حاکم دے بارے سناواں. حاکم دے بارے المستنجد باللہ صفحہ نمبر 40 اسے کتاب شریف دے صفحہ نمبر سرکار دا ایک واقعہ سناواں تے حاکم دے بارے سناواں. حاکم دے بارے المستنجد باللہ صفحہ نمبر 40 اسے کتاب شریف دے صفحہ نمبر 40 دے اتے لکھیا ہے خلیفہ مستنجد باللہ. اج تے ہے نہیں حکومت والے کافر نے نظام جو کفر دے انگریز دے چلاون والے آپے بےمان. اس ویلے دے قانون اسلام دا سی, چلاون والیاں وچ کمی بیشی سی, انہاں دے عمل ذرا برائی سی. توجہ, آپ سرکار دے کول خلیفہ بیٹھے آندا اریدو ان لڑاو شیا سونے میں کچھ اج ویکھنا چاہنا وا. آپ فرماندے نے ماں تشتہی دس خلیفہ کی چاہنا کی کھان نو جی کر دئی. آندا سونے تفاح میں چاہنا ذرا سیب ملن, سیباں دا موسم کوئی نہیں سی. جدو سوال کر بیٹھے میرے پیر غوث پاک لجپال نے توجہ مدا یا دہو فی الحال ہوا ہاتھ پھیلائے فاخذا تفاحتین دو سیب نپ لے فناولہ احداہما ایک ایک خلیفے نو چا پھڑایا ہے، ایک میرے گا اس نے اپنے ہاتھ وچ رکھیا، جدو اپنے ہاتھ مبارک والا توڑے سیب دے وچوں کستوری وانگو خوشبو آئیاں نے، او کسے باغ عام دنیا دے باغ دا سیب کدوں سی، او میرے گا اس دی کرامت دا سیب سی، توجہ سجنا، کسر الاخرا ففاح من ہاریح المسک، کستوری دی خوشبو پھیلی ہے، ہن جیڑا او سیب خلیفہ مستنجد باللہ دے ہتھ وچ سی جدو اونے توڑے خوشبو دی وجہ وچوں گندا کیڑا نکلیا ہے، حیران پریشان ہوئے آندا لجپالا سیب تے تیری مٹھ وچ دوڑے آئے سن، تیرے آلے پاسے خوشبو سی میرے آلے پاسے کیڑا گندا کیوں آئے، آ فرماندے نے ظالم دا ہتھ لگے فوراً گندا کیڑا پیدا ہو گیا ہے، توجہ ہے او بولو آ ویکھ لے کالا وہی لم صدا ید الظالم فدبدت، فرمایا اینو ہاتھ لگا ظالم دا کیڑے بن گئے، وجلا کرامت دے نال غوث پاک دے ہتھوں سیب آوے، قانون شریعت دا ہووے اسلام دا ہووے چلاون والا برا ہووے شرع رسول دے پورا نہ ہووے، اون دے ہتھ سیب نو لگدا جاوے کرامت والا سیب گندا ہو جاوے، او سجنا جے ہتھ لگ دیا فوراً سیب چیڈی نہو ستا گئی ہے، ہن دس جنہ دا قانون وی انگریز دا ہووے چلاون والے وی لانتی پلیت ہوون بےمان ہوون ظالم ہوون لا دین ہوون زندیق ہوون ملحد ہوون سکولیے ہوون انگریزی ٹٹو ہوون، اور میں پوچھنا ماں تے سال ایک وی نہ ہوئے 58 سال ہو گئے ان تیرے ملک دے اوتے مسٹر جناح تو لے کے ہمیشہ قانون ہی پلیت ہے نظام بھی پلیت ہے چلاون والے بھی پلیت رہے بے غیرت بے ایمان نے، ہن دس ایتھے کیڑا پیر بچ سی جے سیب ایک ہتھ لگ دیا خراب ہو گیا سی، ایتھے بندہ بندہ برباد ہو گیا، سمجھ آئی نے جے حاکم ہوندا فاروق عالم جیسا مڑ سجنا پیر خراب کتھے ہوندے، بازار وچ بہن والے اللہ دے ولی ہوندے سن، توجہ نہیں فرمائی نے، تیرے کول دربار تے ولی نہیں آئے آستانے برباد ہو گئے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، او دور سی شریعت رسول دی برکت تے ویکھ، عمر بن خطاب دے دور دے اندر شہراں دے وچ بازاراں دے وچ بہن والے دکان دار وی رب دے ولی سن، توجہ نہیں فرمائی نے، ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہوندے سن فرمانا کیڑا بندہ ہے جنہوں شریعت رسول دے مطابق خرید فروخت دی خبر کوئی نہیں، شرع رسول دے مسئلے نہیں جاندا، حرام حلال دی تمیز نہیں رکھدا، کیڑا ہے جس بندے آکھنا ضرور من پتہ کوئی نہیں، آپ نے فرمانا نکل جا بازار دے وچوں کیا سانو حرام کھواونا ہے، پر سجڑا جدو بازار وچ حلال چلدا پھر دکانہ تے بہن والے بھی ولی بن جاندے نے، سمجھ نہیں آئی نے، اصل کمال ہے میرے نبی دی شریعت دا، سنو ایتھے نقطہ ایک سمجھاواں سنو، اللہ دے ولی ہن تساں سن دے ہو سو بابا فرید وغیرہ تے لوگ جنگلاں وچ رہندے چلے کردے سن، پر اے نہ سن سو کہ مصطفیٰ دے صحابہ تابعین تبا تابعین جنگلائیں چھے چلے کر دے ہوں کی وجہ اے چلے نال ولی بن دے او بغیر چلے تو کیویں بن دے سن توجہ نہیں فرمائی نے صحابہ تابعین تبا تابعین تین دور جنہ دی نبی پاک گواہی دیتی ہے کہ بہترین دور نے وہ افضل دور جڑے حضور فرمائے کیوں فرمائے اس واسطے کہ اس دور دے اندر شریعت نبی پاک دا دین حکومت او تھا تھا تے قائم سی اس دور دے اندر چلیاں دی لوڑ اس واسطے نہیں سی ہوندی کہ چلا ہوندا ہے غیراں تو بچنا حرام تو بچنا نجائز تو بچنا گندی اکھ اٹھن تو بچنا تاکہ صرف رب دا تصور رہے تا جا کے دل معرفت خدا حاصل کردا ہے وہ کردے اے تا چلے کردے نے تاکہ کٹیچ جائیے غیراں والے پاسوں تے جتھے شریعت رسول دا بندہ ہر تھاں تے بیٹھا نظر آوے ہر پاسے قرآن قرآن دی عملی تفسیر بندے بیٹھے ہون جس بندے نال بیٹھو وہ ایویں لگے جیویں میں بیٹھا ہی اللہ دے قرآن نال ہر بندے نال بیٹھا انج محسوس ہوے بندے نو اوے انج آکھن دے جنہاں نو بندیاں وچ بیٹھے ہی تنہائی نصیب ہوے انہاں نو چلا کٹڑ دی لوڑ کیڑی ہے یہ صرف شریعت رسول دا فیض تھی ہاں شریعت رسول تو ہٹ کے چلا وی چ کٹے نا تے چلا وی لعنت پاؤ گئی ہاں سناوا پیر باہو دی گل پیر باہو فرماندا علم آباد جیڑا فقر کماوے کماوے علم آباد جیڑا فقر کماوے کافر مرے دیوانہ سیوریاں دی یارا کرے عبادت روے اللہ کولو بیگانہ غفلت کولو اینا کھل سن پردے باہو دل جاہل بت خانہ وہ نصیب اونا دباہو جنا مل یا یار یگانا سمجھ آ گئی نہیں خدا دے بندیاں شریعت رسول تو بغیر جنت نہیں اور رسول کریم دے طریقے تو بغیر وصال نہیں ولایت نہیں ادھر جے طریقت والے پاسے آنا تے طریقت آندے نے چھوٹے راہ نو شریعت آندے نے موٹے راہ نو سمجھ نہیں لگی نے عربی دے لحاظ نال شریعت کینو آکھ دے نو موٹا راہ وڈا راہ جیڑا جاوے پانی وال دنیا اتھوں جا کے پانی پیوے شریعت وہی موٹا راہ ہے اس تے سارے اتھے معافی کسے واسطے کو نہیں اتھے معافی ہاں اتھے یہ نہیں چلنا کہ بھائی تعریف چکرے غوث پاک دی تعریف چکرے نوشا پاک دی تے رب آکھے ہن جنت لے لے کیوں جو تعریف جو کیتی بیٹھا نا سیانے آندے نو کہ جٹ زمیندار ہوے یا دکاندار ہوے تے اپنے وڈیریاں دی کرے تعریف کہ میرے وڈیرے انج کام کردے سن اینے وجے دکان کھولدے سن ایڈا تھبا کما کے لے آوندے سن اینے وجے جناب سویرے سرگی والے ہو ہاں جی جوڑا داندان دا جو کے تے جان نکل جاندے سن تے شام اینی اینی فصل کڈدے رہے نے تے ایمان نال دسو اس تعریف نال جٹ نو یا دکاندار نو اپنے وڈیاں دی اس تعریف نال شام نو فصل پیداوار گھر آ جاسی کہ کچھ آپ نو ہلنا پینا ہے جے قبلہ منجی خود گڈنی پینی ہے تے تاں گھر آونی ہے پیو دی تعریف کر کے منجی گھر نہیں آوندی کیا آ جاندی ہے دادے دی تعریف کر کے شام نو بوجھا پیسے نال نہیں بھری جاندا دکاندار نو خود جا کے تے دکان تے بانا پیندا ہے ساری محنت کرنی پیندی ہے قبلہ اے جنت میری تعریفاں نال نہیں لبدی ہاں جی اون دے واسطے بھی خود کرنا پیندا ہے سمجھ نہیں جے لگی آ تساں دے تعریف والی جنت لاؤ جے نا تعریف کیتی غوث پاک دی ادھی رات تک چنگا غوث پاک تو تے کام مڑ جڑے کردا رہیا اسا بیان کر بیٹھے ہاں ہن اسا تے جڑا کام کرنے ہاں او شیطاناں والا ہی ہونا ہے کہ دی جنت مڑ ساڈی پکی اے او ہت چکی ہوئی ہے کہ دعائی خدا قسمت ساڈی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی جیوے شالا حسین دا نانا جنت ساڈی پکی ہو گئی تساں بیچارے انے چ خوش ہو گئے بجا گئی واہ کمال ہے بھائی شاعر بلایا ہے ایک شیر نال ہی جنت پکی کر گیا ہن میں پوچھنا بھولی دنیا اج ایک شیر نال جنت پکی ہونی تھی تے 30 سال کا دے واسطے آئے نے او کو سمجھ آ رہی نے چٹے تے چاٹی پکی با گل تے ٹھیک ہے توجہ ہے اچھا انشاءاللہ اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنا سجنا بزرگاں دیاں تعریفاں نال جے خالی جنت لب جانی ہوندی کادے واسطے مصطفیٰ دے صحابہ گھر چھڑ دے قربانیاں دین دے حسین پاک 72 کواں دے او سجنا رب وحدہ لا شریک دی جنت ایمان تے عمل دے نال ملدی اے قرآن مجید جا جا تے ایو پہ فرمان دی توجہ میں گل کیڑی پہ کردا تھا جنت واسطے کی چاہیدہ ہے ایمان عمل جی نیری ملاد نال بھی جنت کونی نیری یار بھی نال بھی کونی سن لے کان کھول کے یہ نیری یار بھی نال جنت جی میں تساں جنت پکی کیتی بیٹھو اندر نا یار بھی دی دیکھ چا ونڈی ماشاءاللہ غوث بھی راضی تے نبی بھی راضی تے خدا بھی راضی بابا دیکھ دی ونڈی بیٹھے ہیں نا خدا ساڈا دے گا لئی نا نبی ساڈے دے گا لئی نہیں تے نا ساڈے غوث دے گا لئی نہیں ہاں او سارے قرآن والے نے شریعت اسلام والے نے قبلہ خالی دے گا نال جے جنت لبنی ہوندی نا تیرے ساڈے نالوں واجھ دے گا مصطفیٰ دے صحابہ کر سکدے سانو ہاں حضرت عثمان غنی کوئی تھوڑا سی غنی جے انہاں نو شریعت رسول دے اوپر قربانیاں نال ملی ہے نا تے پھر تو میں رب دے کوئی چوکھے نہیں لگ دے کہ توانو سانو ایک دیگ نال چا دے وے انہاں واسطے 30 سپارے قرآن تے عمل بھی ضروری جہاد بھی کرن قتال بھی کرن جا جا دے اولادا بھی کوہان حج ہر فرد خدا دے پورے کرن تے مڑ سمجھ لے رب دا انہاں نال کوئی وار تھوڑا سی انہاں نوں ایڈی اوکھی جنت دے وے تینوں میں لوے لے بندی آوے اچھا گل ٹھیک ہے کہہ دی ہائے ہائے کوئی سمجھ آ رہی نے سجنو خدا دا بندہ کوئی سچ سنن دا عادی بن پچھلے گناہ معاف ہو گئے اے وی میرے تے بابا جی نہ تھپیا نے نہ تھانو پتہ معاف ہوئے تے نہ مین پتہ پچھلے معاف ہوئے حالے کہانی اگے پئی مراں گے تے پتے لگن گے کیندے معاف ہو گئے اے فیصلے نہیں دینے میں اینی سمجھن والا بیٹھا ہوں حوصلہ افزائی بابا جی جھوٹ نال تے نہ جو میں ہاں نہ توجہ صحیح میرے ال دھیان کرو گھر دے سجنا میں دسنا چاہندا سا شریعت رسول تو بغیر جنت نہیں نبی پاک سرکار دی ہر ادا تے عمل کرن تو بغیر ولایت یہ ہن میں شریعت دی گل نہیں لمبی کیوں ٹوری اس واسطے ٹوری میں تھے غوث پاک دی گل سنا لینا پھر میں گل لاؤنا اسے کتاب وچ پڑھیا ہے آپ سرکار دے کول ایک چند شیخ آئے بزرگ نام سن کے عبد القادر جیلانی کو بغداد بڑا وڈا ولی اللہ دا ہے زیارت کرن چلیے آ کے بیٹھے نے سرکار دے کول تے ویکھیا آپ سرکار دا لوٹا مبارک وضو والا اس دی ٹوٹی دا رخ قبلے تو ہٹیا ہویا سی اللہ دے ولی جڑے آئے سن ایک دوجے ال ویکھن لگ پئے یار کیہو جا شیخ نام ایڈا سنیا سی پر اج لوٹا قبلے رخ رکھیا نہیں سانو تے فرق پیا لگدا ہے او خطا آپ دے خادم تو ہو گئی سی انہاں اللہ دے فقیراں نے غوث پاک نو آکھیا نہیں حالے دل وچ خیال پیاؤں دل ایک دوجے دیاں اکھاں ویکھ کے گلاں پے کر دل میرے غوث پاک سرکار دے اگے دل دی گل چھپی کدوں دی سی آپ جدو تقریر کر دے سن دل ویکھ کے بول دے سن سرکار نے انہاں دے دل مبارک والی گل پشان کے خادم وال نگاہ جو چکی ہے جلال دی وات کھا کے ڈگے اسے ویلے جان پرواز کر گئی میرے غوث نے گواہ نہیں کیتا میرا خادم ہوئے میرے لوٹے نو قبلہ رخ رکھن تو بغیر میری خدمت کرے اس قبلہ رخ رکھیا کیوں نہیں وہ سجنہ ایمان ناردہ سی لوٹا قبلہ رخ رکھنا نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی سنت ہے قسم خدا دی اللہ تعالیٰ دے فقیران دے نزدیک مستحب عمل ہے ایک مستحب پیر غوث پاک دے دربار چ انہاں دے خادم تو جو رہ گیا ہے جلال نال نگاہ فرما کے انہوں مار چھڑے و جنہ دی نگاہ وچ طریقت انجو وے شریعت انجو وے سمجھ او ہی غوث زمانے دا توجہ ہے او خدا دیا بندیا جیڑے ایک لوٹا پتہ نہیں کنہ ایک نراضگی میرے غوث نو آئی ہے نگاہ مبارک جو اٹھی ہے نا جلال لال بندہ پھڑک کیا ہو گیا ختم کہ تینو ساڑھے دربار دے ادب دا پتہ کوئی نہیں تو شرم نہیں آئی میرے دربار اچھ لوٹا قبل رخ نہیں رکھے آئی جتھے جتھے مریداں دا رخ تے پیر دا رخ تے اولاد دا رخ تے ٹبر دا رخ سارا یہودی والے پاسے تے انگریز والے پاسے ہویا کھڑا ہوے اوتھے کیڑا نے سمجھ نہیں آئی نے اور سنو میں شاہ صاحب نو ایک داد دینا کہ شاہ صاحب ہو رہا میرے نال کافی عرصے تو رابطہ فرما رہا ہے سن بھائی یار اساں تین بلانا ہے انہاں کو میری کیسے سنی گل انہاں نو پسند آ گئی انہاں کہ تن اساں بلانا ضرور ہے میں پچھلے وارا آ نہ سکیا کہ تاریخ ٹکرا گئی غلطی نال اک تاریخ دو پاسے دے بیٹھا ادے وی تے پاک پتنی تے نہ آ سکیا تے ایت کی شاہ صاحب اورا پکی کرائی میں کسے دی کٹ کے تاریخ دتی جدوں ایتھے آیا تے میں سنیا بھائی ایتھے سائیں مشتاق میں آکھیا او تیڑا گرک جاوے یہ گل کتھے پہ جاندی ہے بھائی یہ میراثی والا کھاتا بھی کو تھا تے تے چشتی دین بیان کرے تے مڑ گل کٹھی ہو جاوے یہ تے بڑی عجیب گل ہو گئی میں شاہ صاحب نو آکھیا شاہ جی میں یا ایتھے بول سا تے یا او میراثی بول سی کٹھے نہ تے چل سکدے یا میں پہلے ٹر جانا یا او ٹر جاوے جتھے شریعت تے رسول قتل ہوے گی میں اوتھے بیٹھ سکنا میں کہ میرے کول بیٹھے جائیں اور نال مینوں آ سنگی اک میرا جا بیٹھا تے او پیا کہ عالمہ دے خلاف پیا بولے میرا سی اگے ہن مولوی ہن تے مولوی ہن تے مولوی ہن تے مولوی ہن میں کہ بٹھا گول ہوے سیاںے آندے نے چھج تے بولے تے چھاننی کیوں بولے پر اے وی اس امت دے سوال ہونا سی بربادی ہونی سی جدو میراثیاں نو یہ قوم چکے گی تو مڑ ایو ہی نتیجے نکلنے نے سن لے ایک بندہ گٹر وچ بھریا ہوئے گٹر وچ ٹٹی ناسا وچ پئی ہوئے سر تو پیراں تک گند وچ لبڑیا ہوئے باہر نکل کے تے اگلے بندے نو آکھے یار او مینوں تے تیرے وچوں پسینے دی بو ہی بڑی پئی ہوندی براہو یار براہو میں تو بدبو ہی بڑی گیا تو مو لتران دے کال ہویا نا سمجھ نہیں آئی دے او مو لتران دے کال آکھاں گے نا میں پوچھنا توجہ عالم جتنے ہی گندہ ہوئے مولوی علم کچھ رکھ دے توجہ علم کچھ رکھ دے شریعت دا بھی کچھ پتہ ہے کلمہ بھی پڑھا کھلوندا ہے نماز بھی کسے نہ کسے برائی تے کفر دے خلاف بھی بول ایویں دوسرے لفظاں وچ اون دے وچ جے ہون گے نا 50 عیب برائیاں تے 50 نیکیاں وی نال کھلوتیاں ہون گی توجہ نہیں فرمائی نے تے جن دے وچ ہوواں نہیں سارے عیب داڑی منی نماز ہے کو نہیں کفر ایمان دا پتہ کوئی نہیں کفر کی ہے تے ایمان کی ہے او کتھے جے سائیں میرے سامنے لیاو تے میں اونوں پوچھنا دس کفر کی ہے تے ایمان کی ہے اگر او میرے سامنے کفر تے ایمان دی وضاحت کر جاوے میں زبان بڑھا دینا اور سن لو ممبر رسول نو لوائے سمجھا دے جو چوڑا تو نو ملے نبی دے ممبر تے بٹھا دے جس بندے نو کفر ایمان دی تمیز نہیں او نہ نبی دی نعت پڑھ سکدے نہ بزرگ دا کلام پڑھ سکدے نہ خدا دی حمد پڑھ سکدے نہ او کسے دے شعر لکھے پڑھ سکدے وہ منہ چو کفر بکی جائے گا انہوں پتہ ہی کو نہیں مقدہ کی پیا وا نہ تے نبی وہی پڑھ سکتا ہے کلام کسے بزرگ نہ پڑھ سکتا ہے جنہوں پتہ ہو گئے آ کفر دی گل ہے آ ایمان دی گل ہے تاکہ اپنا ایمان بھی محفوظ رکھے لوکاں دا بھی محفوظ سمجھ آئی نہیں بزرگاں دے کلام توجہ بڑے بڑے صوفیاء کرام بزرگاں نے دین دے کلام وچ ملاوٹ کفر دی کیویں بعد والے کسے بےمان کسے ملحد کسے زندیق چھاپن والے نے کمینگی کر کے وچ ملاوٹ کر دتی پیر باہو دا کلام جان دے ہو نا ہن سنایا آپ سرکار دے کلام وچ ایک ربائی ہے نفل نمازاں کم زنیں تے روزہ صرفا روٹی ہو اگو ہو تلائی گھڑن نا نالار کسی سے یہ سنے تو سن یہ جنہ زندیق تے کتے دا پوتر ٹولا ہے نا جیڑا اسلام دا قاتل دشمن کمینہ ہے مازہ کم زنہ تے روزہ صرفا روٹی ہو اگو ہو تلائی گھڑن نا نالار کسی سے یہ سنے تو سن یہ جنہ زندیق تے کتے دا پوتر ٹولا ہے نا جیڑا اسلام دا قاتل دشمن کمینہ ہے وہ جتھے بہن گے جاہل پیر ملنگ شریعت تو تنگ ننگ دھڑنگ نہ انہاں نوں ماں دی تمیز نہ بہن دی ساری دیاڑی گھٹ کے پی کے موتر پلیت پی کے تے علی کرنا علی کا نام لینا کسی پلیت منہ کا کام نہیں علی کا نام وہ لے جیڑا سات وارا پہلو اس منہ نوں نبی دی شریعت نال پاک کرے شراب دا خوہ وچ ڈگ پوے مولا علی فرماندن خوہ وچ شراب دا قطرہ ڈگے او خوہ مٹی نال بند ہو جاوے اس مٹی دے اتے گھا اگے مولا علی فرماندن جیڑا جانور اس گھا نو کھاوے گا نا میں علی اس جانور دا دودھ نہیں پیواں گا جو لان پی ٹولا ہے موتر پی کے شراب علی کسی پلیت کا نہیں علی اگر امام ہے تو مہدی علی جیسے کا ہے تو سمجھا رہی نے کوئی نہ پیر باہو دے کلام دے اندر لکھیا کھڑا ہے کتاب کھولو شیر آلی نفل نمازاں کم زنانا روزہ صرفا روٹی حج کرن نو سوئی ہو جاندے نیت جنان دی کھوٹی جیڑا لانتی پر جیڑا ملنگ شرع تو تنگ جیڑا سائیں جنوں پتا نہیں کفر کی ہے ایمان کی ہے وہ سمجھے گا یہ پیر باہو دا کلام ہے تے سنائی آوے گا آپ بھی کافر ہوئے گا رن طلاق ہوئے گی اگوں سنن والے سارے جڑے راضی خوش ہون گے انہاں دی رن طلاق خود کافر نہ لگو حرام دی کنیاں دا بٹھا باوے گا آ میں تینوں پیر باہو دے کلام فارسی دیاں کتاباں وچوں کڈ وکھانا کہ اے شور ربائیاں پیر باہو دیاں نہیں پیر باہو اپنی کتاب وچ انہاں گلاں دے خلاف بول گئے نے رکھیاں نے وہ کتاباں تو سر کیوں میں نہ بریلوی دا بٹھا کیوں بیٹھا ہے انہاں دا بٹھا کیوں بیٹھا ہے ہر دربار تے نہ گند پایا ہاں سخی سرور دے دربار تے جاؤ تے نہ گند پایا جو زمانے دیاں رنڈیاں اوتھے کٹیاں جو شرابی اوتھے کٹھے شباب کلندر تے جاؤ اوتھے کٹھے قسم خدا دی کر کے نہ درباراں والے انہاں تو تنگ ہو کے دربار چھڈ گئے وہ اندر لانتی تو مکالا مال میں چلیا کیونکہ اللہ دا ولی ہوندا ہے جے دلت نبی دی شریعت دی غیرت ہوے دلہ کبھی ولی بن سکدا کیونکہ ولایت منڈل والا ساڈا مولا علی ہے مولا علی فرماندے ہوں سناواں گل مولا علی فرماندے الا تستحیون الا تغارون یترکو حدکم زوجتہ بین الرجال تنظرون احمل المرون الیہا فرماندے نے تو حیا نہیں ہوندی تو غیرت نہیں ہوندی اپنی عورت غیر مردان دے اگے چھڑ دیندے جو غیر مردوں نوں ویکھ دے لے او غیر مردوں نوں ویکھ دی اے معلوم ہویا او سجنا ساڈا علی تے بے غیرت والا سی کسے مومن دی غیر کسے مومن دی عورت دا غیر مرد والے ویکھنا غیر مرد دا مومن دی عورت والے ویکھنا مولا علی اینوں وی بے حیائی تے بے غیرتی سمجھدا نہیں تے جتھے چٹے ننگے ضلع ہون اوتھے اللہ دا ولی کیویں ہوے گا اللہ دا ولی کیویں ہوے گا مولا علی مہر کیویں لاوے گا مولا علی اوتھے مہر لانی ہے جیندے چیوی غیرت ہوے او آکھے خبردار میری دھی تے دھی کسے دی دھی ال غیر نہ ویکھے توجہ نہیں فرمائی او جڑا آکھے میلے تے گٹی ویندی جاندی پئی واڑ واڑ وچ او لانتی ہے کہ ولی اور سارا اللہ دے ولیاں دے دربار تے جدو نبی دی شریعت دی چادر تار تار کیتی جاوے نا قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت تے میری جان ہے ولی ٹر جاندے دربارا چھڈ کے کیونکہ ولی جیویں شریعت دے خلاف اپنی ظاہری زندگی وچ اپنے سامنے ہوندا نہیں ویکھ سکدا ایویں او قبر اچھی ہوئے نا تے تاں وی نہیں ویکھ سکدا اونے گوارا کر دے تے ساڈا ایمان ہے ولی زندہ ہوندے نے ہوندے نے کہ نہیں ولی اللہ دے مردے نہیں او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کو او ٹر گئے نال خموشی کتاب پیر باہو دی نور الہدا لکھا کھڑا ہے کبھی تیرے کبھی تینو مذہب پیش کرنا لے دین پیش کرنا لے حسن علماء فقراء صوفیاء کاملین کبھی تیرے مش ڈنڈے ہن مش ڈنڈے جاہل کٹے بھائی مان جنہاں نوں آپ کو فردہ پتہ ہے نا اگلے نوں دس سکدے نے مایا نا دن با دن بھی کو پھیل دے جاندے جو بندی کو پھیل دے جاندے آپے پھیلنے نے ایو بریلوی بے ایمان پھٹدا ہے بد دمل بد عقیدہ بندا ہے دین دا دشمن بندا ہے یا پھر وحابی بندا ہے یا کوئی شیعہ بندا ہے کوئی مرزائی بندا ہے کوئی کچھ بندا ہے یہ ورنہ اج تو 50 سال پہلو ایتھے تے کوئی بد مذہب ٹاواں ٹاواں لبدا ہوندا سی ہاں وحابی تے کوئی آکھا اوے چپ چپ چپ چپ ہن تھاں تھاں تے سانو لتر پھیر دے نے اے کتھوں آئے نے ہاں یہ ہین جو کھان جو گے انہاں نوں صرف برکی سٹن دی لوڑ ہے آندا پیا ہی پوچھڑ مار کے ہن میں شرح بیان کر رہا نا ہن میں شرح سنانا پیا نا کئیاں نوں مروڑ چڑھدا ہونا ہے مار بھی پتہ نہیں شاہ ہوراں کتھوں بلایا ہے نہیں پیا چھڑدا ککھ کوئی حالے ککھ رہیا تو پہلو جنوں میں چھڈا قسم ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اگر منافق بندہ پہچان نہ ہوے راستی بندہ پہچان نہ ہوے دوزخی اون دی موٹی نشانی ائی جدو شریعت رسول بیان ہوے گی او سڑے گا پہچان لے اج لانتی جانمی پر جڑا مومن ہوسی جدو شریعت رسول بیان ہوسی خوش ہوے گا اونوں پتہ ہے جو ساڈا حسین وی شریعت تے قربان ہویا توجہ ہے اے ہن تساں سجے کھبے ویکھنا کینو مروڑ تے پھر جا ویکھیا جے سجے کھبے دھیان رکھیا جے جہنمی تے لانتی بندہ پچھانے آجے کیڑے آب ایک چتالی صفا نا توجہ ہے سہی آپ فرمان دل چنانچہ در طریقہ شان فرمودا و امتحان نمودا کہ روزہ نفل داشتن صرف اینان است نماز نفل گزاردن کار بیوہ زنان است حج نمودن تماشہ سیر جہان است دل بدستا بردن کار مردان است آپ فرمان دے لے طالب دنیا ہو بیمان گاؤں کھوتے تے جانوراں والے پیر اے آکھ دن روزہ نفل رکھنا محض روٹی دا صرف ہے نماز نفل پڑھنی رننا دا کام میں حج کرنا جہان دی سیر دل ہاتھ وچ لے آونا اصل مرداں دا کام میں آپ فرماں دے جیڑا انج آکھدا ہے او کافراں دے طریقے دا پیر او نبی دے طریقے والا نہیں یہ ہے نور الہدا دا حوالہ ہن سنو مفتاح العارفین صفحہ نمبر 110 کنا آپ فرمان دین اکثر طائفہ گمراہ ذکر میں کنندر راہ سراخ بینی اولا ترست کے روئی بد مذہب نبیلی کہ ظاہر خدرا میں نمائند راستہ طریق و باطن اہل زندیق میں گویند کے روزہ داشتن صرف نانست و نفل نماز گزار دنکار بے وزنانست و حج رفتن سیر جہانست و دل بدست آور دنکار مردانست ترجمہ لکھا لالا پہ لکھ دائے میں او دی زبانی پہ بیان کرنا مت تک اپنی طرف ہی ملان دائے پہ اکثر گمراہ لوگ ناک کے سراخ کے راستے یعنی ناک کے ذریعے سانس سے ذکر کرتے ہیں توجہ بہتر تو یہ ہے کہ تو ایسے بد مذہب لوگوں کا منہ نہ دیکھے جو ظاہر کو راستہ رکھتے ہیں اور باطن میں وہ لوگ بالکل بے دین ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نفلی روزے رکھنا روٹی کی بچت کرنا اور نفلی نمازیں پڑھنا بیوہ عورتوں کا کام ہے اور حج پر جانا جہاں کی سیر کرنا ہے اور دل ہاتھ میں لانا مردوں کا کام ہے آپ فرماندے نے فقیر بہو آپ فرماندے نے معلوم ہوا کہ ان کی حقیقت پریشان ہے اور وہ بد مذہب راہ باطنی معرفت الہی سے بالکل محروم ہے اور درویشوں کے مراتب اور ذکر دل سے مطلقاً بے خبر اور شرمندہ ہے دل کا ہاتھ ملانا بہت ہی مشکل کام ہے جو شخص دن رات عبودیت اور ربوبیت میں اپنی جان خرچ نہیں کرتا اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کا دل ہی نہیں بلکہ وہ مردہ دل روح سے آیا ہے انہوں نے دنیا کی محبت میخ کی طرح لگا رکھی ہے اور اسے کیچڑ سے آلودہ کیا ہوا ہے جہالت کے سبب ان کے دل طلب گناہ میں سیاہ اور مردہ ہے آپ فرما دے لے وہ کسے سب دے سراخ دے منہ وچ ہاتھ چا دے وی پر جڑا کے اے نمازاں پڑھنا نفل نمازاں پڑھنا اے زنانہ کام میں تے روزہ صرف روٹی اے انج دے لانتی پیر دا منہ نہ ویکھی ہاتھ سپ نو دے چھوڑی دسو بھئی ایمان نال ہوئے جس خنزیر نو پتہ ہی نہیں کفر ایمان کی او خنزیر جدو پیر بہو دا شیر پڑے گا او کافر بناوے گا کہ نہیں ہے حالانکہ پیر بہو دا کلام نہیں تمراسی نو کی پتا ہے او تواڈی شریعت میراثی تو آئی ہے کتھوں آئی ہے نبی پاک تو آئی ہے تے نبی پاک دے وارثاں کول لبنی تو میراثی وارث نہیں ہوندے حضور نے فرمایا العلماء وارثۃ الانبیاء توجہ نہیں فرمائی نے آر ایف کھڑی دا کلام لوگ پڑھ دین کہ نہیں پڑھ دے آر ایف کھڑی دا کلام وچ ملاوٹ ہے کفر ملیا پیا بے ایمان زندیق اسلام دشمن لوگ پر جیڑے خدا دی دتی تورات نو یہودیاں بدل چھڈیا اج ترجمے اپنے جویں مرضی کیتی جاندے نے کیا بے ایمان لوگ جیڑے نے او بزرگاں دا کلام نہیں بدل سکدے وچ نہیں ملاوٹ کر سکدے عام شیر مشہور آندے نے اے آر ایف کھڑی دا ہے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ دین دا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں او رب دلاں وچ رہندا او اے سنیا تو سنگ نہیں سنیا ہے کرو توبہ تے کوئی آرے پھر کھڑی دا شیر نہیں تے نہ کوئی اللہ دا ولی انج دا کلام لکھ سکدا ہے تے چٹا کفر ہے ادھر ویکھو مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ پر کسے دا دل نہ ڈھاوی تے رب دلاں وچ رہندا میں تہانوں پوچھنا کیا جدوں مندر ہندواں دا گراؤ گے ہندواں دا دل نہیں ڈھانا ہے یا ہندو تینو اجازت دین گے تو ساڈا مندر ڈھا دے تے مسجد مسلماناں دی گراؤ تے کیا مسلماناں دا دل نہیں گرنا ہیں تواڈی ہن مسجد کھڑی حضور خواجہ نوشو گنج والی اے اگر کوئی آن کے گرا جاوے تانوں دکھ نہیں ہونا کیا کفر نہیں خدا دا گھر گراونا ہیں اچھا کفر ہو جاوے تے مسلمان دے دل نو کچھ نہیں ہونا اچھا پھر مسجد جو آ گئی تے حرم پاک جتھے او کعبہ شریف ہے او بھی تے مسجد ہے او بھی ڈھا دئیے تانوں کچھ نہیں ہونا روضہ رسول اللہ ڈھا دئیے تانوں کچھ نہیں ہونا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے اچھا پھر ایندا مطلب اے بندا ہے کہ رب کھتریاں دے دل وچ رہندا ہے سکھاں دے دل وچ رہندا ہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک میں پوچھنا کیا ایڈا ہولا رب نہیں سمجھا جی جڑا ہر کمینے دے دل وچ رہندا ہے قسم او ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے رب ہر کافر دے دل وچ نہیں رہندا سنو ہر کلمے پڑھن والے دے دل وچ نہیں رہندا رب رہندا ہے تکبیر سیال غوث پاک بابا فرید خواجہ معین اے جے فقیراں دے دل وچ رہندا ہے اے دس تیرا دشمن تیرے دل وچ رہندا ہے تو اپنے دشمن دے گھر جاویں گا تے کیا کافراں نو رب اپنا دشمن نہیں فرماندا ہیں جنہاں نو دشمن فرماندا اوناں وچ رہندا ہے اور تینو کسے وی نہیں سمجھایا کہ رب دے دل وچ رہن دا مطلب کی ہے جڑا اے سمجھے کہ رب کسے دے دل وچ وڑیا او کافر ہے مشرک رب العالمین عیسائی ادا کی دے رب کسے دے او اندر حضرت عیسیٰ دے وچ خدا وڑیا ہے رب العالمین کسے دے وچ داخل ہون تو پاکے دوواں جہاناں تو پاکے رب دا کوئی تھا ٹھکانا تو پھر چشتی آ اس دا مطلب کہ وے کہ رب دلاں وچ رہندا آکھ دا جو پیاسا ہے باب فرید دے دل وچ رہندا ہے غوث پاک دے دل وچ رہندا ہے سجنا اس رہن دا مطلب اے کہ اللہ تعالی دی محبت اور معرفت صرف اللہ دے ولی دے دل وچ ہوندی ہے رب دی معرفت ہوندی ہے رب دی محبت ہوندی ہے اینو آکھ دے نے اللہ دا ولی دے دل وچ رہنا توجہ ہے تو ہن ایمان نال دسو کیا کافراں نو رب دی معرفت ہوندی محبت ہوندی محبت ہوندی معرفت ہوندی تے کافر ہوندے تو سمجھ آئی نہیں میں شاہ صاحب نو عرض کیتی میں کہ قبلا میں نہ پڑھتا انہاں پھر شاہ اور میرے نال وعدہ کیتا میں کہ جی وعدہ کر سو تے میں پڑھنا بیان کرنا انہاں فرمایا میں نہ پڑھن دے سا میں با نہ بولن دے سا تا میں ایتھے بیٹھا ورنہ قبلا میں بیان کرنا ہی نہیں سی جتھے انج دے زندیق بولن بے دین بولن اوتھے میں بھی بولا تے پھر تے دوویں برابر ہو گئے اے تے کم ہو گیا وہ ریڈیو پاکستان والا توجہ نہیں فرمائی دی ٹی وی والا بھئی پھاڑو قرآن وی نعت وی تقریر وی تے اُتوں کنجر خانہ وی پوچھو کی اے کہ پہلو جو کچھ آیا ہے اس دا وی حق بندا ہے تے جڑا اُتوں 23 گھنٹے کنجر خانہ آیا کہ اس دا وی حق بندا ہے او میں کہ ایسے گل پیچھے تے ریڈیو ٹی وی والے کافر بنے بیٹھے کیوں جے سمجھے کنجر دا وی حق ہے گانے دا وی حق ہے تے قران دا وی حق ہے او تے بے ایمان ہے ہاں جی مومن تے ہوے جے سمجھے گانا حرام ہے قران برا ہے میں نو ایک بندہ کہن لگا چشتی وہ ملاد منانا جڑا ہے نا ملاد منانا ہے پکے عاشق رسول ہون دی دلیل ہے میں کہا جی میں تے نہیں لگ دی کیوں میں کہا بڑے بڑے مرتد بندے ملاد مناؤں دے بڑے بڑے بے ایمان مناؤں دے ہاں شیعہ مناؤں برطانی آلے مناؤں تو آڈی حکومت مناوے ریڈیو آلے مناؤں ٹی وی آلے مناؤں سکول آلے مناؤں سارے ملاد دی چھٹی کر دے نے کیوں دی کہ نہیں ہوندی اندا جی اے پھر دیکھو نا ہن میں ہو گئے نا اخر عاشق تے بن گئے مومن میں کہ مرے کیویں بن گئے جو اوہی حکومت اوہی سکول اوہی ٹی وی اوہی ریڈیو والے ایک پاسے حضور دے میلاد دی چھٹی کر دو نو تے میلاد مناوندے تے دوجے پاسے کرسمس کرسمس چوڑیاں دا دن بسنت میلے دی وی چھٹی کر دے لو بسنت ਖਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਆਖਦੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਖਤਰੀ ਆਖਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ملاد تے منائی کھڑے نے او سمجھ آئی کہ کوئی نہ خدا دے بندیا منافقت ہر رنگ چندی ہر دور چندی اسلام ملاوٹ توجہ اے چٹا کفر کہ باطل وی ہووے حرام وی ہووے تے پاک وی ہووے دوویں رلے رہن سجڑا اے ملاوٹ خدا رسول نو کدی گوارا ہو سکدی نہیں ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں نہ حق و باطل نہ کر قبول میرے پیر بھائی اسے کی تت الناظر دے اندر امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار لکھ دل 40 صفحے دے اوتے کنا خلیفہ مستنجد باللہ بیلیاں نظرانہ لے کے آیا ہے ایک ایک تھیلا ایک ایک بندے نو چکایا ہے پیسے اسلے سونے چاندی دے ہوندے سن درہم دینار لے کے سرکار دے کول حاضر ہویا ہے عرض کردے نظرانے آپ قبول فرمان تو انکار کیتا ہے ایتے ہر شرلی ملی کھڑی ہے اور توجہ ذرا فرمایا لا حاجت علی فی ہا منو کوئی لوڑ نہیں کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں انہیں اصرار کیتا ہے حضور قبول کرو آپ سرکار نے ایک تھیلا سجے ہاتھ وچ پھڑیا ایک کھبے ہاتھ وچ پھڑیا پھڑ کے دبایا خون جاری ہو گیا آپ فرماندے نے مستنجد ظلم کر کے زیادتی کر کے خدا دی مخلوق دے لوکاں دا مال لیا مینو دین آیا بیٹھے مینو تیرا نبی پاک نال رشتہ خاندانیت کیونکہ قریشی سی ہاشمی قریشی تھی تیرا خاندان رسول دینا رشتہ جڑن پہ مار دے نہیں تے میں اینا خون نہ چوڑنا سی تیرا گھر تک میں پوچھنا غوث پاک نو تے او مال نہیں گوارا ہویا جس سچ ظلم دی ملاوٹ ہوئی کھڑی توجہ نہیں فرمائی نے تے توانو کفر دی ملاوٹ کفر دی ملاوٹ نبی دی شریعت نال ایک گل کرا توجہ ہے او قرآن جو پڑھوا ہوندا ہے میں ٹی وی تاں رکھیا ہے قرآن دے کاری وچ آوندے نے یہ وہ ویکھو تے صحیح نا میں آکھیا جڑے کاری مولوی وچ آوندے نے او بے ایمان نے انہاں دے نکاح کو نہیں آکھو کیویں میں آکھیا اے دسو بھئی چکلے تے باہن والے کنجر نہیں ہوندے گھر کسے کاری یا نا تا کر کے میں مطالبہ کیتا ہے کہ بے دینیت لا دینیت رسول اللہ دی مخالفت دی ملاوٹ نبی پاک دے دین دی گل نال نہیں ہو سکدی سمجھ نہیں آئی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ اور میں آخری گل ہن کرنا پیا آخری میری سمجھا جی میں غوث پاک میران سرکار دا حوالہ دے کے تو مڑ گل کرتا نا حوالہ کی غوث پاک دا میرا غوث پاک فرما دے فرما دے اپنی بولی لباس وضع قطع کسی شاید اندر بھی کافران بھی مشابہت نہ کروانے ایک کتابہ سامنے پیجن جیسے جب گل بیان پر کرنا تاں کر کے اس پاک فرمان دے فرماندا ہے اپنی بولی لباس وضع کتا کسے شاید اندر بھی کافران بھی مشابہت نہ کریا نے کتابہ سامنے پہ جنجے جب گل بیان تو کرنا تا کر کے میاں شیر ربانی جان دیو خد پیر نا شرک پر شریف دادا پیرو سی تو اٹھا کسے کو کہلے آنے شریف آنے بیٹھے ہوں گے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کسے دے کپڑے نہیں ہوں دے کالا رالے ایک کان رالے کپڑے کسے پاک کے جانے نا آپ نے نپ کے نا کالا رکے آپ فرمانا بے لیا اللہ دے دیتے کان تھوڑے نے آ کتے آلے ضرور رکھنے نہیں یعنی اینا بھی گوارا نہیں سڑ کر دے قسم و ذات دی جے دے قبضہ قدرت جے میری جانے شیر ربانی سرکار آپ دے کول ایک افسر ٹر گیا پینٹ والا پینٹ شرٹ پا کے جیڑا بندہ بھی آپ دے کول جاندا سی نا اس نو پوچھدے سن بلیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دی بجائے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ پڑھیا کر کون فرماندے سن ایڈا شریعت دا پابند رب سونے دتا پتر خابیاں چ پھڑ کے آکھ دن یا مولا تیرے نبی دی شریعت دا جے پابند ہووے جیندا رہے جے تیرے حضور دی شرع دے خلاف ہووے تھا تے مر جاوے مینو ایجا پتر گوارا ہی نہیں جڑا محمد ربی دے خلاف ہووے بس اینی گل کیتی ہے پتر تھا بھی ہے جان چا دیتی ہے میاں صاحب دفنا چھڑے قسم خدا دی بے پترے ٹر گئے نے مگر او پتر گوارا نہیں کیتا جڑا نبی دی شریعت دے خلاف ہو سمجھ آئی نا کوئی نا اے شیر ربانی غوث پاک سرکار دیتے دیوانے تھا دیوانے آج کل کئی کمینے ملہ اٹھے پھر دن غوث پاک دے دشمن مخالف ہاں ایک نام مراد خنزیر ملہ ہے دردہ بصیر پور دا انہیں کتاب لکھ ماری غوث پاک سرکار دے خلاف آندہ غوث پاک تے ریائی ساری زندگی بے ہوش ہے انہوں ہوش نہیں آئی محمد احمد ایتھے کتاب میرے کول پئی اور پھر افسوس ہے وے کہ اشرف سیالوی اندے تے اشرف سیالوی نے اس دے اوپر تصدیق دی مہر لائی ہاں جی اشرو تصدیق اشرو لگی کھڑی جے کھولو نا وچ ذرا کھولو اور اگے کھولو ایتھے پیش لفظ ہونا ہے اگے اگے ہورا لے کر اس کو ہے سارا ہاں لے بیانے جڑی انہیں تقدیم لکھی ہے نا تقدیم اس دی مقدمہ بھی اس حل اصطلاحات الواردہ انتصاب بادشاہ قسم خدا دی میں لفظ پڑھ کے حیران ہو گیا غوث پاک دے بارے بے ایمان جڑا ہوا ہے محمد احمد وہ کی پہ لکھدا ہے پہلا لفظ دیکھو خلاصۃ الکتاب لکھیا آپ تا مدت حیات صاحب سکر صاحب سکر و حال رہے. آخری انفاس میں ابدیت کی جانب رجوع ہوا. سکر دا معنی مستی بے ہوشی. ساری زندگی آکھے آپ بے ہوشی دے حالت وچ رہے نے تے شرع دا ہوش ہی کوئی نہیں سی تے کسے شرع دا ہوش کوئی نہیں سی. زندگی ساری انج لنگ گئی اکثر. آخر چان کے ابدیت کی طرف رجوع کیا ہے. تے اس ظالم نو میں پوچھنا او بے ایمان جنہاں دے درد دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے گندا جاواں تے تھک جاواں شیر ربانی ورگے آون او ساری زندگی شریعت دے ہوش وچ رہے تے ایڈا سردار ولایت ونڈن والا زندگی بے ہوشی وچ لنگا بیٹھا ہے. توجہ نہیں فرمائی نا. قسم ذات دی کوئی زمانے دا ولی میرے غوث پاک دے درد خوشا جی نہیں ہوندا ولی تاں بندا ہے. تاں کر کے ساڈا پیر باہو بولے پیر باہو فرماندا ہے سین سن فریاد او پیرا دے پیرا او میری عرض سنی کن دھر کے او میرا بیڑا اڑیئی او وچ کپرا دے جتھے مچھ نہ باندے ڈردے او پیر جیلانی اے محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے او پیر جنا دے سونا میرا باہو او تے بننے لگ دے تر کے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کول ایک مولوی آیا شیر ربانی کول. عرض کردا حضور دعا منگو دعا منگو میں امتحان دے لے تے نوکری لب جاوے. مولوی فاضل دا امتحان دیتا ہے. آپ فرماندن بیلیا عیسائی بننا ہی عیسائی بننا ہی. وہ آندا ہے حضور عیسائی کیویں بنسا میں مذہب اپنا رکھساں. آپ فرماندن جدوں عیسائیاں دے سکول جاویں گا انہاں دی وردی پاویں دا انہاں دے لباس پاویں دا انہاں دیاں بولیاں وچ شامل ہوویں دا انہاں دے نال جو رل جاویں دا تے عیسائی بن جاویں دا. کوئی زبانی پلا تے تھوڑے پکدے نے بیلیا. میں سوچدا تھا کہ شیر ربانی اس وقت دے مولوی فاضل. مولوی فاضل دا ایک امتحان ہوندا سی جویں اج کل عربی فاضل ہے. اس لے کی تھی خاص عامے تے یہ وہ تے آپ اونوں پہ فرمان دین. میں آکھا یار اللہ دا ولی ایڈا یہ کی پیا فرماندا ہے وہ مولوی فاضل کر کے تے پھر چوڑا پیا بندا ہے یہ کیویں ہو سکدا ہے. وہ پھر سوچیا کہ کتھے گل پہ جاندی ہے مرے ایتھے مولوی فاضل تے سکول سب چوڑے بنا بنا لے نے دیکھو اس سلسلے تانوں گل سمجھانا پیا کرتا سے ابیز اے پورے پنجاب دے ماسٹراں پروفیسراں دی تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب انہاں نے اے رسالہ چھاپیا ہے اے پھر کئی قسطاں او چھاپ چکے ہیں سکول جڑے کھلے کھڑے نا پرانے کھلے نے سکولاں وچ کیڑی کیڑی شاید دا دشمن بنا دن اے پھر خود پروفیسران نے رسالے وچ آپ لکھیا ہے پہلے صفحے دے اتے اب میرے اڑ ویکھیا جی آ قرآن پاک کھولیا ہویا ہے اتے تلوار ہے تلوار دے پچھے ہاتھ ہے ہاتھ دے اتے جڑا کپڑا ولیٹیا ہویا ہے او امریکہ برطانیہ دا جھنڈا ہے کیا مطلب جھنڈا ہوندا کیا مطلب کہ جندے تے تلوار رکھی ہوئی ہے امریکہ برطانیہ کافر اپنی تعلیم دے تلوار نال اس شے نو قتل کر رہے ہیں او کیڑی کیڑی شے قرآن دی توحید رسالت جہاد مشاہیر اسلام توجہ میں کیوں پیا گل کرنا میں نو غوث پاک تے اپنے بزرگان دی غیرت تے گل کران دی پئی اسلام دی غیرت تے گل کران دی پئی چار چیزاں سکولاں وچ قتل ہو رہی ہیں چار چیزاں دا دشمن بنایا جا رہا ہے اس تعلیم دے ذریعے توحید دا دشمن تساں دسو توحید دا دشمن مسلمان یا کافر رسالت دا دشمن جہاد دا دشمن مشاہیر اسلام آکھ دے نبیاں رسولاں صحابہ ولیاں نو ادھر ویکھا جو توحید دا دشمن کیویں سکول دیاں کتاباں وچ اس حد تک پڑھان دن اللہ تعالیٰ معافی دے کہ انگریز خدا دے بچے نے یہ یارویں دی انگلش سے یارویں دی آ پائی دی کی دی ڈریم ہے صفحہ 100 انگلش آخلا رہے یہ ترجمہ جڑا ہے اس دے اتے ہے 233-235 جس دے اندر خدا دے بچے انگریز انوار کھا گیا ایدھر بیکو اچھا رسالت قتل کیویں ہو رہی کہ انگریزاں دا قانون چلاون واسطے ساریاں کتاباں وچ سبق پڑھاندے اور پہلے دن تو یہ ہوئی برٹش لا چلاون واسطے منڈیاں نو پڑھا کے تے آندے نے نوکری لگنی ہے بچہ ایتھے نوکری واسطے ہوندا ہے نا کیوں پڑھدے نے سکولاں وچ اگے انگریز دا قانون ہے یا نبی پاک دا ہے حکومت وچ قانون کیندا ہے جڑا وچوں پڑھ کے جاوے گا وچوں دے لگے گا وہ انگریز دا قانون چلا کے قرآن دا نبی پاک دی رسالت دا دشمن بن گیا کہ نہ بنیا ساڈے رسول اے جے نبی نے کہ جنہاں دے اگے کسے نبی رسول دا حکم نہیں چل سکدا تے جتھے رسول دا حکم دے اگے انگریز دا چلے جڑا اون دے وچ سوار شامل ہو سی او بے ایمان مسلمان کیویں رہ سی رسالت قتل جہاد کیویں قتل اندر انگریز ساڈے بھرا نے غیر مسلم ساڈے بھائی نے تے بھراواں نوں قتل کریدا ہے بھراواں نال جہاد ہوندا ہے یہ سکول دیاں کتاباں دے سبق نے مشاہیر اسلام بزرگان دین نبی رسول ولی صحابہ انہاں دی بے عزتی تے توہین کیویں انہاں دا دشمن کیویں بنایا جاندا ہے ا ویکھ ہن اساں ذکر تے کرنے ہاں غوث پاک دے لیکن قسم خدا دی کر کے آنا اولاد سکول نو دیکھ کے تے اساں تے نبیاں ولیاں دے قاتل دشمن بنائی جاندے ہاں ادھر تعریف ادھر بے عزتی ا ویکھ ہن میرے ہاتھ وچ اردو دی تیسری دی کتاب تیسری دی اردو اے کتھوں دی؟ منظور شدہ وفاقی وزارت تعلیم شعبہ نصاب حکومت پاکستان اسلام آباد گابا ٹرسٹ والیاں دی. اس دے وچ مضمون ہے آگ لکھیا کی کھڑا ہے. بہت ہی پرانے زمانے میں انسان جنگلوں میں رہتے تھے, وہ جنگلی پھل کھاتے یا جانوروں کا شکار کرتے, آگ تو تھی نہیں, کچا گوشت چبا کر نگل لیتے. پھر اے پھر وہ بندے وکھائے گئے داڑھی والے, داڑھی لا کے دیکھ لو داڑھی والے ننگے ایتھے, پھر آن کے بندہ پیا بنتا ہے آ لیڈی کھڑی جے اے آ انگریزی لیڈی سکولن اے لیڈی نال ہوندی نسل کھڑی اے ٹیڈی سوار دے بچیاں دے کپڑے نے ریڈی اے کی ہے جی اے جی اے بندہ بن گیا ہے پہلے واشی سن ہن میں تانوں پوچھنا یہ جڑا لکھیا کھڑا بھی وہ کچا گوشت چباندے سن بندے یہ کس دور دی گل ہے کیڑے بندے سن جڑا کچا گوشت چباندے سن پرانے زمانے کی بات ہے آگ نہیں تھی کیا نبی پاک دے دور چاگ نہیں تھی حضرت بلال نو جو انگاریاں تے لٹا کے کٹیا گیا صحابہ نو ایسی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چخیج پایا گیا آگ ہے تھی کہ نہیں تھی باب آدم علیہ السلام تو آگ ہے تھی کہ نہیں اینا کڑ دور دی گل کی تھی ہن میں پوچھنا جنہاں دے سکولاں جنہاں دے بال نبی رسولاں دے بارے پڑھن کہ او جانور وحشی سن صحابہ اہل بیت پرانے لوگ جی بچہ پڑے گا تو آکھے گا جی پرانے لوگ سارے ایویں سن او کچے گوشت سنبھالدے سن تے وحشی سن ادھروں آکھنا وحشی تے ادھروں کراونیاں تریفاں اور بھی تماشا دیکھ لو پورا دنیا پاک پورا ادھر ویکھیا جے صحیح اے انگلش دی ہے انگلش میڈیم آکسفورڈ ادھر ویکھو کی لکھیا کھڑا اوتے آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان دے انگلش میڈیم سکول کشمیر تو لے کے کراچی تک سرکاری کتاب اندے وچ ہور وضاحت ہے آ مضمون ہے دنیا ابتدا میں تھڈو ابتدا میں یعنی پہلے بندہ پہلا بندہ یہ پھر وکھایا گیا ہے کہ پہلا بندہ جڑا سی وہ لنگور سی آ لنگور دی شکل بنی کھڑی جو پھر یہ لنگور سیدھے ہوندے ہوندے ایس شکل چ آ گئے ایتھوں سیدھے ہو کے اے بابا آدم تے اما حوا تے او نبی جڑے سن اللہ دے اے لنگور تو سیدھے ہو کے بندے بن گئے اگوں جننے نبی جننے ولی جننے صحابہ غوث پاک نعوذ باللہ اے سب لنگور دے پتر ہیں اے سکول دے سبق ہیں اچھا ایمان نال دسو ہن دھی پتر ساڈا او تے پڑھے جو نبی رسول صحابہ اہل بیت غوث پاک سب لنگور دی نسل ہیں ساڈیاں دیگاں دے کلاماں تعریفاں کس کھاتے گئیاں مینوں ایک آندا پروفیسر بڑے شعور والے ہوندے میں کہ جو شعور والے تو لنگور دا پتر ہے آندا کیوں میں کہ او آندے نے بندہ لنگور تو بنیا تعلیم انگریز دی کفر دی توہین دی ایمان نال دسو اے ہن پہلوں بچے ادھروں کڈھنے پینے تے تا مسلمان رہواں گے ہیں کہ بال کفرچ نے اندر ایتھے بہ کے کوئی بکواس کر رہا سی مولویاں دے خلاف ہو وہ میں پوچھنا حکومت دے خلاف ہی نہیں بولے اے کفر دی تعلیم دے خلاف ہی نہیں بولے یہودیت دے نظام دے خلاف ہی نہیں بولے ہیں بولن واسطے نظر بھی مولوی آئے نہیں ہے ہوئے میرے نال مقابلہ سنو سجنا میں پورے جگ دے مولویاں تو مناظرہ جتی کھڑا تے اے میرے نال کرسی بلے بلے بلے بلے بھائی خیر کوئی نہیں بھائی اے بھی وقت ہونا سی اے بھی تہاڈے تے وقت ہونا سی تہاڈی بربادی دا ہاں کہ میراثیاں عالماں دے مقابلے چ ہونا سی اے بھی وقت ہونا سی آ ویکھو ذرا ایک ہور جھلک بھی ویکھو ادھر ویکھو آ وی سکول دیاں کتاباں دے مرکز علم و عمل کراچی تھلے قرآن دی آیت قرآن دی آیت دا ترجمہ دیکھ کے اتے فوٹو تے پھر نعوذ باللہ من ذالک بنایا کی کیے فرشتے وچ بنے کھڑے فرشتے ہاں تے نام مراد لانتی دے پتراں کہ پتہ نہیں کیا کو آ ویکھو اے شیطان بنایا نہیں اے شیطان بنا چھڑیا ہے اب ایک کنے ہاں آ کینے ہوئے اے فرشتے عورتان دی شکل ننگی فائشہ عورت وال کڈ کے پچھو پر چلائے نہ کہ فرشتے تھلے آیت لکھیے سورہ انفطار آیت نمبر 10 11 12 بے شک تم پر کچھ محافظوں کو رکھا گیا ہے وہ محترم لکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ایک کرامن کاتبین بنائے ہوئے ہیں اللہ میری توبہ دوستا دس ہوئے جتھے نہ قرآن تھا بچایا جے اشتہار نے خدا رسول دے مبارک نام دیتے تھلے رول دے پھر دے اشتہار چھپ دن قرآن تھلے نالیاں وچ رلدا پھردا ہے اخباراں دے اتے قرآن تھلے رلدا پھردا ہے اشتہاراں دے اتے رب رسول دے نام تھلے ہر پاسے دے توہین کیتی بیٹھے ہیں ساڈے کول بچیا کی پیا ہے اے تھلے ایمان ہوئے گا تے ساڈے تعلق کسے غوث نال جڑنا ہے ایتھے تے ایمان ہی کوئی نہیں رہے دعا کر اللہ تعالیٰ سانو ایمان دی دولت دے دے سانو کفر یہودیت دا مخالف بناوے تو جو میں نظرانہ پیش کیتا ہے حضور دے غلامہ دا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے گلنا جڑیاں میں رلا ملا کے کافی وچ جڑیاں کرنا لیاں سن کیتی ہیں وہ تو پھر لمحہ موضوع ہے انشاءاللہ تُساں جناب کیسٹ ادھر سنی بیٹھے ہو تو کیسٹ جناب غوث پاک سرکار دا محض غوث پاک دا بیان سننا ہوئے تو او میری کیسٹ پہ یہ غوث پاک سرکار دی شان دے حوال نال او سن سکتے ہو تو باقی دیاں کیسٹا میری حاصل چکرو ایتھے میں اس وقت کیونکہ دین بھی نال بیان کرنا تھی کفر دی برائی دے خلاف بھی بولنا تھی سارا کچھ رلا رو قدر میں تن بیان کیتا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلطان فرماندا ہے نہیں فقیری او جلیاں مارا ہو نام رب نیڑے نہیں لہن اقرب ہوئی لائے من حبل الورید فرماندے نے نیڑے وسرے اتے دور دسیم ویڑے نہیں وردے شریک مولا نے اس مسافر نو بن چلایا طرف زمین دے دیان دے ارادے تے نہیں سنتا کر کے جدوں بچہ جمدا ہے ہر بچہ جمدا چیخ ماردا وے اونوں درد ہوندی فکر پیندی ہائیو میں کڑے پاسے پھس گیا وا بن چلایا طرف زمین دے اتے عرش و فرش ٹکایا سانو دیس نکالا نکالا گھر تھی مل یا اے دیس نکالا اتے لکھیا جھولی پایا ساڈا دل گھبرایا